Коли сідали за стіл, гетьман побачив, що з кишені короля Карла XII торчав окраєць книжки, невеличкої, грубої, з визолоченими берегами. Молитвослов. «Бачилися, ваша милість, з королем Карлом? Як же там він?» «Не такий чорт страшний, як його малюють». «Кажуть, що не здужає? Між шведами з того приводу всякі слухи ходять. Деякі вже й додому збираються». «Того я найменше боюся. Король Карло не з таких, які з дороги звертають. Його дорога безконечна. Ця людина велика, хоч і дивна. Про нього дійсно розказують дива. Кажуть, що куля його не береться». «Про всіх великих вождів таке казали. Вважають його несамовитим, бо він не такий, як другі, герой. Доповідають, немов то з кривавими руками вродився. Я при його вродинах не був. Жінок не любить. Лучаються і такі на світі. Мовчаливий дуже, за обідом сидів, як на морозі сич. А ти б, Андрію, хотів, щоб король як воробець свірінькав? Ні, але все-таки міг би промовити слово, бодай про людське око, а то від нього скорше золотих дістанеш, ніж одного слова діб'єшся. Для мене він не був на словах купий, розбалакався навіть. І добалакалися до чогось? А вже ж, завтра виступаємо з гірок. Войнаровський скривився. Завтра? А ти ж хотів коли? Нам-то у гірках гаразд, але як їм, у Батурині? Батурин вірний вашій милості. Котрий же тоді город вірний буде, як не Батурин? Та не забуваймо, Андрію, хто його облягає. Меншиков і Шереметів – це ж хитриці. З того боку Чечель і Кенігзен їм не рівня. Це хоробрі вояки. А там ті вихованці царські? О долю Батурина боюся. Він ще не впав. Це я й без тебе знаю, бо коли впав би, то москалі не відмовили би собі радості, щоби нас сповістити. Можна подумати, як погано вплинула би така вість на настрій нашого війська. Батурин ще держиться, так? Але і гетьман зітхнув турботно. Твердиня, як скриня, коваль замкне, а слюсар відчинить. Нема такої твердині, щоб ворог до неї підступом і зрадою не ввійшов. У Батурині зрадників немає. Зрада, як гадина, під камінням кублиться. Знічев'я підповзе до тебе і вжалить. Один зрадник 100 000 вірних знівечить. Замовкли. Під вікнами королівський блазень грав на скрипці сарабанду. Гетьман слухав хвилину. Щасливий. Має свою пісеньку і грає її на всілякі лади. А подумавши, додав. Кожний з нас свою пісеньку має. Сарабанда. Король Карло тільки припадку боїться, а я припадку і зради. Цею останньою більше ніж чого. Коли то ми, Андрію, перестанемо боятися зради? Войнаровський не відповів нічого. Гетьман накрив чоло рукою. Мабуть, пригадав собі всі ті історичні моменти, коли зрада нівечила щонайкращі наші почини. З тих гадок вирвав його Чуйкевич. Прибіг з наглою вісткою, що в таборі тривога. «З якого приводу?» – спитав гетьман. «Ще не просліджено. А все ж таки? Багато шведів приходить до нашого табору». «Шведи не бунтарі, але знеможені сильно, обносилися і знебулися, відморожені руки й ноги, уші й носи їм відлітають. На війні і голови летять. Шведські вояки страшать наших козаків, що король Карло неможливого від своїх людей у походах вимагає. Для доброго вояка нічого неможливого нема. Наших москалі бунтують. Де вони? До вартових підходять. Не допускати. Стрілять. Попів та черців підсилають. А як же до духовних осіб стріляти? Гетьман згірдливо всміхнувся. Мабуть, замало церков побудував Мазепа і нещедрою рукою гроші на монастирі сипав. А може царський страх від Господнього сильніший? Піднявся з фотелю і махнув рукою. Подати мені сивого коня. Поїдемо в табір. А охорона? – спитав Чуйкевич. Сотник Мручко своїм відділом поїде. Він учора гарно списався. Чуйкевич вискочив з двора, щоб сповнити приказ. Гетьман повалився назад у фотель. Королівський блазень все ще ходив попід вікна, вигравай рабанду. Звуки, як шпильки, вискакували зі скрипки і замерзали в повітрі. Останній проскрипів фальшиво. Гетьман скривився. Скрізь фальш. Багато фальшу на світі. Бунтуються. Чого ж ти їм заманулося? Втікати? А невже ж я їх тримаю? Хай йдуть до царя, до Саса, до самого чорта. Я біля Карла остану до кінця. «Останемо», – доповів глухо Войнаровський. «Гадаєш, вони того непевного кінця бояться? Куди там, знаю я своїх людей. Козак ні бою, ні смерті не жахається, а бунтується, тому бо бунт – це їх альтера натура. Степовий народ, а степ безнастанно шумить і хвилює. Степ – це незадумані фьорди. Боюсь, що нелегко буде звести їх нам докупи». Це вже й тепер видно. А чим далі в ліс, тим більше дерев. Як прийдеться харчі і підводи вибирати, то що лиш тоді зашумить наш народ? Цареві давав, а нам не схоче, бо не бачать, де чужий, а де свій. 20 літ я на свічнику стояв, а люди все-таки мене не знають. Але присилую я їх знати, о, присилую, раз воно статися мусить. Бахову сарабанду заглушив голос трубки. Гетьман схопився. Небі ж поміг йому вдягнутись в теплу лисячу шубу з великим соболевим ковніром, подав шапку з червоним верхом. Гетьман вийшов на ганок, збіг по кам'яних сходах і допав свого улюбленого коня. Над ним замаяв бунчук з золотою короною, заграла сурма, і невеличкий відділ спустився з гірок на північ, де на полях між двома селами стояв козацький на швидку складений табір. Дорога була недалека, не цілої півгодини їзди. Сурмач з двома козаками поскакав уперед. Трубкою давав знак, щоб прохожі й проїжджі вступалися з дороги. Гетьман поспішав. В його душі кипіло. Бачив важкий історичний момент, на який зважився, витративши на підготовлення так багато часу й праці, і оце тепер, із-за безнастанної коверзи, із-за тієї шарпанини, до якої привикли люди, все рвалося, псувалося, розліталося, як цей диявольський віз, котрого колеса кожне в інший бік вертиться. Злість підступала до серця. Зчинити наглий суд, винних покарати на горло, страхом, якщо ще не можна добротою приневолити людей, щоб послухали приказу моменту. Моменту, не його. Але чим ближче під'їздив до табору, тим менше тієї злості лишалося у серці. І гетьман не перший і не останній раз у життю нарікав на свою благість. Не вмів бути жорстоким, як Петро, а навіть як іноді король Карло вміє бути жорстоким. Гетьман здалеку вдивлявся у табір, обставлений на козацький лад возами і саньми, що пов'язані були з собою дишлями, ланцями і всякого роду мотузям. Над возами порозпинено полотна і шкури, щоб захиститися від вітру, який віяв з півночі. За трьома обручами оцих возів та саней, як купи кертовиння, торчали на майдані землянки. Між землянками горіли огнища, а кругом них стояли і лежали козаки, пили, реготалися, грали в кості. До табору підходили шведи, цікаві побачити зблизька своїх союзників. Шведів неважко було пізнати по синіх каптанах з червоними відлогами і по блискучих гудзиках та шкуратяних штанах. Вбрання це було сильно принищене, але вони все-таки, незважаючи на всю свою вбогість, тримали себе гордо. Між ними і козаками вив'язувалася обмінна торгівля. Одні других не розуміли, говорили пальцями, рухами, очима. Козаки своїм звичаєм насміхалися з чужинців, які людської мови не вміли. «Говори до нього, коли він швед», – казали. Здалеку нічого тривожного не помічалося. Козаки, побачивши гетьмана, розступалися і здоровили його. Деякі шапками підкидали вгору і вигукували «Слава!», як звичайно. Що лиш посередині табору, кругом якоїсь повідки, перенесеної далекого села, над якою на високій жерці маяла біла плахта, панував незвичайний рух. Кількох промовців вигукувало щось до товпи. Товпа хвилювалася і ревіла, як море. «Додолу з ним! Матері його ковінька! Один дурний писав, а другий дурень читає. Досить воловодити нами! Гетьте, чортові сини! Не цікаві вашого слова!» Гетьман кебетний чоловік. Кебетний і квапливий, але до шведа і до спідниць. Ласохлист.